भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो। जरा हल्की हल्की कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे कभी नहीं है। जरा जरा हल्की हल्की कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे कभी नहीं है, कभी नहीं है। कहाँ कहाँ रात दिन गलियों में ढूंढा है, यार जहाँ मिलता है जगह बता दो। प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो। बता दो।